Wabil munasaba, kwa munasaba huu aliyoelezea ndugu yetu Abul Fadhl, nachukua nafasi hii kuelezea jambo fulani. Kuna matangazo yametolewa katika masimu haya na ma Twitter, sijui ma Facebook, kwamba kutafanyika daura, sijui Masjid Mazrui, Masjid Luta. Ndugu zangu, hawa si wenzetu. Wafanye daura misikiti yote ya Mombasa, lakini si wenzetu. Kila anayejua kwamba ni salafu asende, kila anayejua kwamba yeye ni salafi anafuata manhaji hii ya haki asende katika daura hiyo. Sikatazi Waislamu wote, nakataza ndugu zangu salafiyin. Kila anayejua kwamba yeye ni salafi, hiyo daura si yake, wale si salafiyun kabisa. Kwa ndugu zangu, hii ni tahadhari. Huyo shekhe wao anayekuja ni majuruh, na sisi tutachukua ilmu kwa watu kama hawa, hatuchukui ilmu kwa watu ambao ni majuruhin, la. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, msishiriki kwa njia moja wala nyingine katika daura hiyo inayotangazwa katika masimu kwamba kuna daura Luta si Masjid Mazrui. Msiende ndugu zangu salafiyin, hawa siwo. Na huyo shekhe anayekuja, kama nilivyosema katika yule nilimtahadharisha wa pili, wa kwanza, inna tuyura ala ashkaliha taqa, kunguru hawezi kwenda kwa siji, kunguru hawezi kwenda kushukia kwa kasuku, kunguru anakwenda kwa makunguru wenzake. Inna tuyura ala ashkaliha taqa. Ndugu zangu Waislam, tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala amwafikishe ndugu yetu Abul Fadhl hafidhahullah, amzidishie umri katika taa ya Allah, amzidishie ilmu yake, ampe nguvu za kufanya da'wa na kuandika na kutoa mihadhara kama hivi. Na tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ampe dhurria saliha pamoja na sisi sote. Fanasalu maula subhanahu wa ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Ndugu zangu Waislam, hapa ni mwisho wa muhadhara, na tumwombeni Allah subhanahu wa ta'ala amrudishe ndugu yetu Abul Fadhl nyumbani kwake. Kesho biidhnillah anarudi Tanzania. Tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala ampe safari njema, afike kwa familia yake hali ya kuwa saliman, hali ya kuwa nasiha kamili, yeye na watoto wake. Wallahu alam, wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khaira.